Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie polscy ministrowie spraw zagranicznych i obrony o deklaracji amerykańskiego wiceprezydenta dotyczących NATO i Europy, zmianach w ZUS-owskich formularzach, chodzi o uproszczenie języka i uśpionych mikrobach sprzed co najmniej 10 tysięcy lat, które naukowcy odkryli w Meksyku. Polscy ministrowie spraw zagranicznych i obrony zadowoleni z deklaracji nowego amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium zastępca Donalda Trumpa zapewnił, że Stany Zjednoczone wspierają NATO i są największym sojusznikiem Europy oraz obiecali, że Ameryka nie wycofa się z wiodącej roli we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Dzisiejsze wystąpienie wiceprezydenta Pence'a chyba powinno zakończyć wszelkie dywagacje na temat jakiejś chwiejnej czy odmiennej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy, wobec NATO. Wychodzimy z tej konferencji niewątpliwie wzmocnieni o pewność, że NATO będzie silnym gwarantem bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa krajów Europy Środkowej. Mówili ministrowie Witold Waszczykowski i Antoni Macierewicz. NATO zdecydowało o wzmocnieniu tzw. wschodniej flanki w czasie szczytu w Walii w Warszawie. Do Polski i krajów bałtyckich ma w sumie przyjechać 4 tysiące żołnierzy. Dziś ma usłyszeć zarzuty kierowca, który wczoraj wjechał autem w ludzi stojących na przystanku w Szczecinie. 50-letni mężczyzna zostanie przesłuchany po południu przez śledczych i policjantów. Z naszych informacji wynika, że sprawca może nawet usłyszeć zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 12 lat więzienia. Jeśli śledczy uznają, że mężczyzna nieumyślnie wjechał w przystanek, podlega niższej karze, do 8 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że w wyniku wypadku rannych zostało 5 osób, w tym jedna ciężko. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego mężczyzna zjechał w drogi i wpadł w ludzi stojących na przystanku. Według ustaleń policji kierujący Mercedesem był trzeźwy. Mówił Kamil Nieradek z Polskiego Radia Szczecin. Dla większości z nas język urzędowy jest zbyt skomplikowany i niezrozumiały. Dotyczy to m.in. formularzy ZUS-u, więc pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowili to zmienić. Mają posługiwać się prostszym językiem w oficjalnych pismach kierowanych do klientów, podkreśla Radosław Milczarski z Biura Prasowego ZUS-u. Ma być krótko, zwięźle i na temat. Wszystkie pisma, które będą formułowane i które formułowane były do tej pory z pewną ostrożnością procesową, to znaczy wszystkie przepisy, które zawarte były łącznie z publikatorami, uzasadnieniami wyroków i tym podobnych, będą odchudzone o to i pracownicy będą pisali je tak jakby własnymi słowami, bez potrzeby przywoływania i odwoływania się do wielu ustaw. To samo dotyczy formularzy ZUS-u. Zostaną odchudzone o ilość stron, o dane, które już posiadamy w związku z rozbudowującym się systemem informatycznym. Formularze będą miały mniejszą liczbę kolumn, mniejszą liczbę kategorii, więc będą na pewno czytelniejsze. Efekt prac nad formularzami klienci mogą ocenić, odwiedzając jeden z trzech oddziałów wyznaczonych do programu pilotażowego w Jaśle, w Toruniu oraz w drugim oddziale w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej. Uśpione mikroby sprzed co najmniej 10 tysięcy lat odkryli naukowcy w Meksyku. Znajdowały się one we wnętrzach gipsowych kryształów. O odkryciu poinformowano na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki w Bostonie. Kryształy znajdują się w znanej jaskini Naika na zachodzie Meksyku. Już wcześniej znajdowano tam drobno ustroje, ale grupa naukowców z NASA nie przypuszczała, że organizmy te mogą przetrwać wewnątrz kilkumetrowych kryształów. Znaleziono w nich lubiące wysokie temperatury bakterie i podobne do nich archeowce, mówi BBC członkini wyprawy Penelope Boston. W tych jaskiniach człowiek zderza się z upałem takim jak w rozgrzanej saunie. Uśpione mikroby w laboratorium udało się ożywić. Naukowcy mówią, że te organizmy mają co najmniej 10, ale może nawet 50 tysięcy lat. Żyją w nieprzyjaznych, kwaśnych i wilgotnych warunkach, bez dostępu do światła. Zdaniem odkrywców podobne organizmy teoretycznie mogłyby żyć na innych planetach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na słońce nie ma dziś co liczyć, nadal chmury i słabe opady, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu od 2-3 stopni na wschodzie do 5-6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja.

co za dzień, mamy sobotę, wspaniały dzień kolejny, w którym możemy poopowiadać trochę o tym, co tak naprawdę nas interesuje, co lubimy i kogo gdzieś tam znaleźliśmy na szlaku i bardzo chcemy o tym opowiedzieć. Agnieszka Szydłowska, cały czas myślę jeszcze na dwóch nartach, na dwóch chyba, bo na tej jednej desce to jeszcze chyba nie próbowała. Nie mamy żadnego zdjęcia, nie mamy żadnego dowodu, ale jest dowód na to, że żyje, że jest czynna i że także jeszcze mówi. Dzień dobry, to ja, a ze mną gość Marek Chorodniczy. Dzień dobry. Przedstawię cię tak, jesteś u nas w studiu jako redaktor książki, o której za chwilę porozmawiamy. Pracujesz w Narodowym Centrum Kultury, ale prywatnie, jeżeli pozwolisz na taką wizytówkę, jesteś miłośnikiem i pożeraczem muzyki. Owszem, wszystko się zgadza. Książka, która przede mną leży, nazywa się Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej. To jest wyzwanie. Powiedz, z czym mamy do czynienia? To jest książka, która próbuje, mam nadzieję, że w sposób udany, zaprezentować polską muzykę elektroniczną, która była tworzona w latach 70. i 80. XX wieku, pominąwszy cały aspekt muzyki akademickiej i muzyki związanej z studiem eksperymentalnym Polskiego Radia, z jednej strony, a z drugiej strony siłą rzeczy, jeżeli tak wytyczyliśmy granice czasowe, to również muzyki, która powstała po roku 90 aż do teraz. Ta cezura druga jest związana z faktem, że wtedy właśnie miał miejsce boom muzyki techno. To jest już trochę inna bajka niż tak zwana L-muzyka. Tutaj posługuje się pojęciem stworzonym czy rozpropagowanym przez pana redaktora Jerzego Kordowicza. Tak. Dokładnie. Ta właśnie muzyka L-muzyka jest bohaterem naszej książki, ale również jej odmiany rozmaite około elektroniczne. Bo jak wiemy, takie postacie jak na przykład Andrzej Korzyński tworzyły muzykę rozmaitą, ale dosyć istotnym jej nurtem była muzyka elektroniczna bądź około elektroniczna. Dlaczego uznaliście, że taka książka jest potrzebna? Ponieważ takiej książki jeszcze, z tego co wynika z mojej wiedzy, na polskim rynku nie ma. A całe pokolenia, można powiedzieć już w tej chwili słuchaczy, wychowywały się na utworach Marka Bilińskiego, Andrzeja Korzyńskiego, o którym wspomniałem, starych utworach zespołu Kombi, Sławomira Łosowskiego i całego mnóstwa innych artystów, którzy są w tej książce uwzględnieni. Porównując ich dokonania z tym, co działo się na całym świecie, są to nagrania niezwykle oryginalne, intrygujące, ciekawe. Takie opracowanie wydaje mi się, że było bardzo potrzebne, tym bardziej, że zaopatrzone jest również w dwie płyty audio, które pozwalają zapoznać się w jakimś zakresie z tym, o czym tutaj piszemy. Do współpracy zaprosiłeś autorów czujących muzykę, piszących o muzyce, ale przede wszystkim słuchających muzyki. Jak bardzo musiałeś ich ograniczać? Aha, no przede wszystkim ograniczyliśmy ich, jeżeli chodzi o objętość tekstów. To są teksty, które są charakterystyczne dla antologii. W związku z tym, oczywiście ten taki rys autorski jest w nich obecny i co więcej był pożądany. Natomiast z drugiej strony chodziło też o to, żeby w tych tekstach krótszych zaprezentować to, co najważniejsze dla tych artystów, o których mówimy. Oczywiście, że tutaj bardzo chcielibyśmy poświęcić im więcej miejsca, no ale chcemy wykonać na razie pierwszy krok. Mam nadzieję, że nie ostatni. Być może też rękawica zostanie podjęta przez innych, z czego byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Powiem tylko, że pewien zakres muzyki elektronicznej bądź około elektronicznej, który nazwalibyśmy muzyką bardziej popularną, znajduje swoją ekspresję w tej książce w większym nieco tekście. To jest tekst Jędrzeja Słodkowskiego, który traktuje właśnie o utworach i o artystach, którzy bardziej oscylowali właśnie, jeżeli chodzi o muzykę popularną, ale niezwykle ważni, dlatego że oni też kształtowali naszą wyobraźnię. Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej pod redakcją Marka Chorodniczego, który był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I uwaga! Mam taki pomysł, abyśmy do tej naszej rozmowy zrobili PS. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, Agnieszko. Nie widzę, nie słyszę, a zatem Marek Chorodniczy powróci jeszcze w dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury. W tle oczywiście słyszymy muzykę z polecenia Agnieszki, czyli z Antologii Polskiej Muzyki Elektronicznej. No oczywiście, że pomysł znakomity, zatem do rozmowy wrócimy o antologii, ale to jeszcze za chwilę. Teraz, skoro taka sinica na niebie, to musimy się trochę poruszać. We'll be right back. Amon Jawor. Po raz kolejny wracam do tego znakomitego nigeryjskiego funkowego muzyka, nie tylko funkowego zresztą, który zmarł w połowie stycznia. Nieutulony w sercu żal, ale została fantastyczna muzyka i wiele płyt i wielu też artystów, którzy go inspirowali, którymi i których on inspirował. A my ruszamy teraz w zupełnie inną stronę od takiego połączenia bardzo tradycyjnej muzyki afrykańskiej i elektroniki. Ruszymy w stronę polskiej tradycji, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie odnotowali takiego wydarzenia, jakim są kusoki świętokrzyskie. Otóż to jest moje polecenie na dziś. Kusoki świętokrzyskie, fantastyczna, tradycyjna zabawa kończąca karnawał w kieleckiej wsi Ciekoty. I to oczywiście wszystko robione rękoma lokalnej społeczności, która mieszka w Ciekotach, ale także, albo przede wszystkim, naszej kulturystki Iwony Furmańczyk. No, skoro my sobie czegoś nie wyobrażamy, to co na to pani Iwona? Tak, ja już też sobie nie wyobrażam życia bez kusoków świętokrzyskich. Jak co roku od 6 lat we wsi Ciekoty pod Kielcami organizujemy tradycyjne zakończenie karnawału zgodnie z zasadami tej tradycji świętokrzyskiej. Podczas imprezy oczywiście przygrywa kapela Ciekoty, są to tradycyjne obertasy, poleczki, walczyki. Jak co roku mamy tańce obrzędowe, jak co roku mamy obrzędy, m.in. sadzenie panien, ale w tym roku otwieramy też cykl prezentacji mistrzów tradycji. Cóż to takiego jest? Postanowiliśmy, że od bieżącego roku na kusokach będą pojawiali się mistrzowie tradycji z regionu Gór Świętokrzyskich i w tym roku nasze zaproszenie przyjęła pani Marianna Śmiłowska ze wsi Marzysz. Jest to córka słynnego skrzypka Jamioła. Zaprezentuje ona na kusokach swoje pieśni, które oczywiście przekazywały jej kobiety w jej rodzinie, ale też pieśni, które wspólnie nagrała z nami w ubiegłym roku na płycie Pieśni Przątkowe. I bardzo jesteśmy zadowoleni, że będzie mogła przyjechać i że goście nie tylko tutaj z okolic Kielc, ze Świętokrzyskiego, ale i z Polski, bo mamy też dużo gości z różnych regionów Polski na tej imprezie, będą właśnie mogli posłuchać tych starych pieśni właśnie w wykonaniu pani Śmiłowskiej, która śpiewa pięknie tradycyjną gwarą i tak jak dawniej śpiewano. Raniusieńko do dnia wstała, do południa lenę grwała, do wieczora len moceła, kamina nim położeła. Kusoki Świętokrzyskie to już, myślę, taka tradycja, która dzięki Fundacji Korzenie, dzięki Tobie, została przywrócona nam. To jest też bardzo ciekawe poszukiwanie tego, co jest charakterystyczne dla tradycji właśnie danego regionu. No i tutaj też mamy do czynienia z obrzędami, z którymi nie spotkamy się w innej części Polski. No na przykład taniec na len i na konopie. Jest to bardzo stary taniec obrzędowy. Ja znalazłam wzmiankę w XIX-wiecznych zapiskach jednego z księży, który po tamtych terenach sobie przechadzał się i swoje obserwacje odnośnie zwyczajów miejscowej ludności zapisywał i to było dosłownie jedno zdanie. I na podstawie tego zdania przeprowadzałam po prostu wywiady z ludźmi, dopytywałam, no i tak udało nam się ten taniec odtworzyć, a trwało to no prawie rok, zanim udało nam się po prostu dotrzeć do odpowiednich ludzi, którzy właśnie potrafili go zatańczyć. On wbrew pozorom nie jest trudny, ale wymaga kunsztu, przede wszystkim też takiej sprawności ruchowej i no niesamowitego poczucia równowagi, bo w tym tańcu panowie podrzucają panie do góry, to właściwie one wyskakują i im wyżej wyskoczą, tak ma im obrodzić len i konopie. Oczywiście my nie tańczymy współcześnie na len, na konopie, bo rzadko to uprawia, ale tańczymy na wszystko, co się uprawia, czyli nawet na szczypiorek. Bardzo się staramy i robimy to za pomocą właśnie lokalnych społeczności, bo to w nich drzemie największy potencjał i to jest największe źródło, jeśli chodzi o obyczajowość, korzenie i taką wiedzę dotyczącą są dawnych zwyczajów i tak jak mówię, zawsze po prostu wchodzimy w daną lokalną społeczność i zaczynamy z nią pracować. Ale co mnie cieszy, od 2-3 lat właściwie już coraz więcej młodych ludzi i to właśnie okolicznych mieszkańców pojawia się na Kusokach. No w tej chwili po prostu mamy ich bardzo dużo i to naprawdę jest tak budujące, że ci młodzi ludzie właśnie zaczynają przychodzić i zaczynają być dumni z tych swoich zwyczajów, które tak naprawdę poznają na naszych imprezach. Zielono za zasioła niebieściutko wesła, nie wiesz moja mamo, bez kogo mi tęskno, nie wiesz moja mamo, bez kogo mi tęskno, oj tęskno mi tęskno, bez Jasia mojego, żebym droskę znała, posłabym do niego. Żebym druskę znała, posłabym do niego. Wybrałaby ją se tę najkrótszą drogę, bo ja jos jasienio żyć bez cieni mogę. Bo ja jos jasienio żyć bez cieni mogę. Wspaniały głos pani Marianny Śmiłowskiej ze wsi Marzysz, to oczywiście kieleckie. No i zaproszenie na Kusoki Świętokrzyskie. Iwona Furmańczyk, która działa tam od jakiegoś czasu, szuka, zbiera zaginione pieśni, dźwięki. Gdzieś tam uruchamia też i pobudza lokalną społeczność. Warto też zajrzeć na stronę Fundacji Korzenie, ponieważ Iwona Furmańczyk właśnie prowadzi tę fundację. Wiele, wiele dobra w regionie, wiele, wiele dobra dla lokalnych społeczności płynie właśnie stamtąd. A ja zachęcam, żeby być może odwiedzić kiedyś Kusoki Świętokrzyskie, tradycyjną zabawę kończącą karnawał, no i wieś Ciekoty. Pędzimy dalej? Como quieras, pero ponte reclusiva. Llama a tu amigo el DJ y montemos la cabina. Invita Bomba Estereo, prosto z Kolumbii, Bailare Conmigo. A skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć S. Agnieszka Szydłowska. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Markiem Horodniczym. Antologia polskiej muzyki elektronicznej. Przypomnijmy, że chodzi o muzykę w wyznaczonym przedziale czasowym. Lata 80. i 70. jeszcze cofając się wstecz. Choć od razu powiem, że zdarza się, że wykonujemy wycieczkę i do przodu, i do tyłu. Dlatego, że niektóre postaci romansowały już z muzyką elektroniczną, wykonywaną bardziej na syntezatorach analogowych, jakby jeszcze wcześniej. Natomiast też artyści ważni, którzy są tutaj omówieni, nagrywali przecież później. W związku z tym też warto to powiedzieć, te wydawnictwa, które pojawiły się po roku 90. Częścią tego wydawnictwa są dwie płyty. To od razu też mogę dodać kilku wykonawców, których znajdziemy na płytach, co pozwoli nam zagłębić się w pewien trud, który był częścią myślenia o tej antologii, czyli podjęcie decyzji, w jaki sposób tę polską L-muzykę ugryźć. A zatem na płycie numer 1 mamy Marka Bilińskiego, mamy Klincz, mamy Józefa Skrzeka, mamy 2+1 i mamy też zespół Kombi z Linią Życia. Linia Życia. Kluczem było tutaj użycie instrumentów elektronicznych. Od razu powiem, że bardzo ważną częścią, jakby spośród takiej trojakiej natury tej książki, jest część poświęcona maszynom. To znaczy Maciej Polak napisał tutaj taki przegląd instrumentów elektronicznych, syntezatorów w liczbie 10. Nazwijmy je kultowymi maszynami. To znaczy one funkcjonowały w jakimś kontekście, były używane przez jakichś artystów. Oczywiście o tym też jest tutaj mowa. No i one się czymś tam charakteryzowały. I tak się składa, że właśnie lata 70. za sprawą prog rocka, za sprawą rozmaitych późniejszych odmian zimnej fali muzyki elektropopowej, nazwijmy to w ten sposób, zagościły również w Polsce, co na początku oczywiście też nie było łatwe, bo to są rzeczy, które kosztowały bardzo dużo pieniędzy. O tym też, o tych anegdotach rozmaitych będzie można na ten temat w naszej książce przeczytać. I jakby kluczową rzeczą było użycie tych instrumentów. W jaki sposób? No to tutaj otwiera się już wielka przygoda, dlatego że zupełnie inaczej używał tych instrumentów Józef Skrzek, a zupełnie inaczej Kapitan Nemo. To są zupełnie odrębne historie, ale to też tworzy pewne uniwersum muzyki elektronicznej, z którą mamy do czynienia w tamtym czasie. I to jest właśnie fascynujące, że to nie możemy mówić o jakimś jednym nurcie, bo wspomniany przez ciebie zespół 2+1 raptem okazuje się, o czym nie wszyscy pamiętamy, co najmniej na dwóch płytach. Jedna jest w pełni elektroniczna, co więcej pojawiają się tam utwory, które przypominają, uwaga, Kraftwerk. Więc to są pewne takie niespodzianki, o których prawdopodobnie część z naszych słuchaczy nawet nie wiedziała. To są właśnie tego typu przygody, które mieliśmy, zgłębiając ten temat z poszczególnymi autorami, czcigodnymi, świetnymi, którzy faktycznie zajmują się muzyką elektroniczną, również muzyką elektroniczną od wielu, wielu lat. Też poleciłbym przepiękne fotografie tych instrumentów elektronicznych, które można w antologii znaleźć. To słychać, ja teraz oglądam. Proszę mi wierzyć, że to są teksty pisane przez miłośnika i to się wyczuwa, bo tak jest, że chyba te instrumenty miały swoją duszę. Nawet jeszcze chyba Yamaha DX7, która jest ostatnim takim instrumentem, który uznaje się za instrument kultowy, instrument, który towarzyszył wielu przebojom, wielu kompozycjom, których właściwie trudno jest nam wymazać sobie z pamięci. To jest twój azymut i kres twej drogi. Twoje piekło, cały twój słodki raj. To do niej tak płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz. Pojawiły się przede wszystkim bardzo ciekawe anegdoty. Tutaj mieliśmy okazję przy dwóch edycjach festiwalu Sound Edit prowadzić też rozmowy z bohaterami tej książki, z Józefem Skrzekiem, z Kapitanem Nemo, jeszcze z innymi artystami. Każdy z autorów haseł docierał do innych informacji. Podam jedną z ciekawostek. Nie wiem, czy państwo wiecie o tym, że Igor Czerniawski, w momencie, kiedy powstała słynna, najsłynniejsza czerwona IARL i spotkała się z gorącym przyjęciem Polaków, ale nie tylko Polaków, ponieważ ta płyta była słynna również w krajach tak zwanej demokracji ludowej. O tym dowiedzieli się towarzysze w Związku Radzieckim i zaprosili, że tak to ujmę, Igora Czerniawskiego, żeby nagrał coś podobnego, ale przeznaczonego na rynek radziecki. I Igor to zrobił. Nie wszyscy o tym wiedzą. Ja właściwie na początku kompletnie o tym nie wiedziałem. Okazuje się, że istnieje świetna płyta stricte elektroniczna, która została nagrana przez Igora Czerniawskiego po wydaniu czerwonej IRL. A to jest jedna tylko z anegdot, które w książce się pojawiają. Czy to oznacza, że skoro L-muzyka została zawarta w księdze, to mamy tutaj do czynienia już z pewną klasyczną sytuacją i nienaruszalnym zbiorem pewnych dogmatów? Czy też można z tą książką dyskutować, albo przede wszystkim czy próbujecie troszeczkę obudzić dyskusję na temat muzyki elektronicznej? Tak, chcielibyśmy, żeby ta książka była otwarciem dyskusji tak naprawdę. I tutaj wspomnę o moim wywiadzie, takim dłuższym wywiadzie, który przeprowadziłem z Jerzym Kordowiczem, gdzie właśnie między innymi o tych definicjach muzyki elektronicznej sporo rozmawiamy, albowiem muzyka elektroniczna ma całe mnóstwo odcieni. Jest jakby fascynującą przestrzenią, niezgłębioną właściwie i na pewno jest tak, że ktoś powie, ale dlaczego nie ma tutaj tego czy innego artysty, prawda? To jest początek, to jest pewna rzecz, która się rozpoczęła, mam nadzieję, że będzie miała swoją kontynuację. Antologia muzyki elektronicznej, wydana przez Narodowe Centrum Kultury pod redakcją Marka Chorodniczego, który był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękuję. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Antologia polskiej muzyki elektronicznej. Bardzo ciekawa propozycja przygotowana przez Marka Chorodniczego. Zresztą znakomici także ludzie, którzy znają się na muzyce, bardzo często piszą o muzyce, są krytykami, ale nie tylko są pasjonatami muzyki, znaleźli się właśnie w tej antologii. Nie mówiąc już o scenie elektronicznej i o tym, czym w ogóle elektronika jest, ale także w tym bardzo tradycyjnym ujęciu. Zatem polecamy bardzo, bardzo serdecznie serdecznie antologię i także informacje o niej można sprawdzić już na naszej podstronie Radiowego Domu Kultury. Jesteśmy także na profilu facebookowym, zachęcamy, żeby zaglądać. A teraz, skoro jesteśmy przy elektronice, to jeden z moich ulubionych zespołów, łódzka scena Ales. Prosto z Łodzi zespół Ales i utwór My. Zresztą bardzo ładnie nam się połączył z historią i opowieścią Agnieszki Szydłowskiej i Marka Chorodniczego Antologii Polskiej Muzyki Elektronicznej, ponieważ w tej antologii także znalazł się rozdział, wcale nie taki krótki, o syntezatorach, i które tutaj bardzo zresztą mocno wybrzmiały. My dzisiaj biegniemy po wielu, wielu, wielu tematach, nie tylko muzycznych. Będzie też odrobinę zaskakującej, wydawałoby się, klasyki, ale wcale nie będzie to klasyczne, to co za chwilę, to już uprzedzam, ponieważ zapraszamy do bardzo intrygującej przygody. Przygody, podróży, a tak naprawdę być może jeszcze do odkrywania kompletnie nieznanego. A jeżeli mówimy o tym, to kto może przez takie ścieżki nas przeprowadzić? Chyba tylko Michał Margański. Państwo pozwolą, że na początku naszego dzisiejszego spotkania zrobię pewien eksperyment i spróbuję przenieść w dźwięk to, co zobaczyłem w magazynach rzeźby w warszawskiej Królikarni. A była to m.in. makieta pomnika Józefa Dietla, na co dzień stojącego w Krakowie. I właściwie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że potężna postać Dietla przechowywana jest w częściach. Mamy zatem po piersie tors z charakterystyczną buławą i rzecz jasna buty wyłaniające się spod togi. Ale w tym magazynie tors leży obok, tak więc ów monument wygląda mniej więcej w ten sposób. Moment. Czy są Państwo ze mną? Jeśli tak, to pewnie jasne jest, że mimo wyciętej sylaby, czyli naszego torsu, postać Dietla na pierwszy rzut oka wygląda kompletnie. A wszystko za sprawą olbrzymich rozmiarów i przeskalowania ludzkiej postaci. Ciekaw jestem, czy zdekonstruowana i w ten sposób przechowywana makieta Ksawerego Dunikowskiego, bo to właśnie on ją stworzył, zrobi wrażenie również na innych. Zwłaszcza, że magazyny warszawskiej królikarni będą teraz otwarte dla publiczności. A wszystko za sprawą cyklu, w trakcie którego wchodzimy w niedostępne na co dzień muzealne przestrzenie owiane pięknem i tajemnicą. Jesteśmy pod drzwiami magazynu, więc muszę znaleźć odpowiedni klucz z tego pęku. Stare pałacowe drzwi i zdejmuję plombę. Mówi Katarzyna Kucharska-Hornung. Pani Katarzyna opiekuje się kolekcją rzeźby współczesnej. Jesteśmy w magazynie studyjnym rzeźby XX i XXI wieku. Od razu czujemy, że jest tu trochę chłodniej i panują trochę inne warunki. Rzeźbom nie przeszkadza to, że jest im zimno, byle miały stabilne warunki klimatyczne. A zimno jest na przykład dlatego, że przykręcamy kaloryfery ze względu na drewniane rzeźby. To jest kolekcja rzeźby współczesnej, skupiona w trzech salach. Jest tu dobrych kilkaset obiektów. I przyjmując taką jakby magazynową zasadę, no te rzeźby są tutaj bardzo, bardzo stłoczone. To jest jakby ekonomia miejsca. W muzeach, w magazynach zawsze go brakuje. Co różni to miejsce od zwykłego magazynu, to, że wszystkie te rzeźby mamy rozpakowane, że zwykle w magazynie one są otulone fizeliną, folią, tym, co może je chronić przed kurzem. Są po prostu tylko ometkowane tak, żeby było wiadomo, co gdzie stoi, a tu je eksponujemy. Na regałach ciasno stłoczone, ułożone autorami chronologicznie, co doprowadza do bardzo ciekawych spotkań. Znaczy spotykają się wielkie nazwiska historii rzeźby z indywidualnościami, które znamy z pojedynczych, bardzo ekscentrycznych prac. Więc mamy tutaj i całą grupę dziewcząt, które stoją bezpośrednio na podłodze Henryka Kuny. Jedna z nich, rzeźba Rytm, tutaj w tym jasnym drewnie zdobiła pawilon polski na wystawie światowej w 25 roku w Paryżu. Stała się też jakby nazwą ugrupowania takich klasycyzujących artystów, którzy byli bardzo pożądani w dwudziestoleciu międzywojennym. Często zdobili reprezentacyjne budynki powstającego państwa. No rzeczywiście jakby byli blisko tych niepodległościowych procesów. No więc mamy Kunę. Rzeźby Henryka Kuny to tylko niewielka część magazynu osobliwości wypełnionego sztuką wybitnych polskich rzeźbiarzy. August Zamoyski, Magdalena Gross, Olga Niewska, Katarzyna Kobro, Henryk Wiciński, Maria Jarema, Stanisław Szukalski, Alfred Wiśniewski, Stanisław Horno-Popławski, Alina Szapocznikow. Magazyny rzeźby studyjnej XX i XXI wieku usytuowane są na wyższych kondygnacjach warszawskiej królikarni. Natomiast schodząc w dół, jest szansa, że napotkają Państwo na często monumentalne posągi wspomnianego już Ksawerego Dunikowskiego. Ksawery Dunikowski i jego kilka przestrzeni magazynów studyjnych, czyli magazynów, w których możemy zaprosić publiczność do obejrzenia prac Dunikowskiego. I tutaj mam na myśli prace, czyli i zarówno skończone rzeźby, jak i projekty. Mówi Ewa Ziembińska z Muzeum Rzeźby. Mamy kolekcję Dunikowskiego, najbogatszą w Polsce, ponieważ jest to kolekcja, którą artysta ofiarował najpierw państwu polskiemu. Kolekcja rzeźb Dunikowskiego to jest blisko 500 sztuk. I te 500 sztuk znajduje się właśnie tutaj? Nie wszystkie. Część jest eksponowane w Muzeum Narodowym w Gmachu Głównym w Alejach Jerozolimskich na ekspozycji stałej, ale ta większość jest eksponowana właśnie do zobaczenia w magazynach naszych. To jest artysta, który przeżył zarówno pierwszą wojnę, jak i przeżył drugą wojnę. I to jest artysta, który jest niesamowicie ciekawym artystą, właśnie jeżeli spojrzymy na czasy, w których przyszło mu żyć i na miejsca, w których przyszło mu tworzyć. Dlatego, że to jest artysta, który kształcił się pod koniec XIX wieku w pracowni profesora Konstantego Laszczki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam się też w Krakowie urodził, aczkolwiek jako chłopiec przyjechał do Warszawy, a później z tej Warszawy wyjechał właśnie do Krakowa jako młody człowiek pragnący się kształcić na rzeźbiarza, bo on już miał tą świadomość dosyć wcześnie. I tu kolejny początek wspaniałej historii, jednocześnie wspaniałej przygody, która czeka na Państwa podczas spaceru, który można sobie zaplanować raz w tygodniu, począwszy od 22 lutego. A wszystko w Muzeum Rzeźby, czyli w warszawskiej Królikarni. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. Michał Margański, mnóstwo ciekawych informacji. Dla mnie najważniejsza była, że rzeźbą nie przeszkadza, że jest zimno oraz, że zobaczymy dużo torsów. Oczywiście zobaczymy mnóstwo rzeźb i znakomitej sztuki od 22 lutego do 12 kwietnia. Cykl oprowadzań po magazynach rzeźby Królikarni w Warszawie. To jest znakomita kolekcja i też wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć na co dzień to, co jest tak naprawdę ukryte, a tam skarby kryją się niesamowite. Zapraszamy bardzo serdecznie, polecamy. Już z Nicolasem Jarrem uciekamy z pierwszej godziny i wchodzimy za chwilę w informacje, a potem do usłyszenia.

Super oferta w Biedronce. Wydaj minimum 99 zł i dodatkowo skorzystaj z super oferty. Cukier słodka łyżeczka. 1 kg. Tylko 2,59 za opakowanie. I olej rzepakowy wyborny. 1 litr. Jedynie 3,59 za opakowanie. Maksymalne zakupy w promocji. 10 kg cukru i 5 litrów oleju. Do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Produkty wyłączone z promocji na podstawie przepisów prawa w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.